الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم خُسْ هَذَا يَا قَتَادَ يُزِيُّ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے ہیں اور جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں جو ملکہ عطا کیا ہے جو اوصاف اور خوبیاں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، خصوصاً وہ نعمت کہ جب ایک قوم اور ایک جماعت تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، تمہاری طرف وہ جو اپنا غلط نظریہ کر چکے تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ واتقوا اللہ، ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اوامر کو بجا لاؤ، نواہی سے بچو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کا مقام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ کریں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اپنی طرف سے لاٹھی دے کر، خُذ ھٰذَا یا قتادہ یُزِیُّ لَکَ أَمَامَکَ عَشْرًا وَخَلْفَکَ عَشْرًا، اے قتادہ یہ لاٹھی لے لو اور یہ لاٹھی 10 گز آپ کے سامنے اور 10 گز آپ کے پیچھے روشنی دے گی، یہ اپنے پاس رکھنا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لاٹھی آپ کی وصول کر لی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مائدہ کی، یہ خاص موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ عمرو بن امیہ الضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جہادی سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کو دو کافر ملے جو قبیلہ بنو کلاب میں سے تھے، اور یہ قبیلہ بنو کلاب وہ ہے حجاز کا قبیلہ کہ سب سے زیادہ جس کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ساتھیوں کو کسی چیز کے ثواب کے متعلق سمجھانا چاہتے تو فرمایا کرتے تھے قبیلہ بنو کلاب کی بکریوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ قبیلہ بنو کلاب کے دو شخص عمرو بن امیہ الضمیری کو راستے میں ملے۔ یہ صحابی رسول جہادی سفر سے واپس آ رہے تھے، بنو کلاب کے یہ شخص کافر تھے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جنگ بندی کا قبیلہ بنو کلاب کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال عمرو بن امیہ نے ان سے قتال کیا اور وہ قبیلہ بنو کلاب کے شخص قتل ہو گئے۔ جب یہ صحابی رسول عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو قبیلہ بنو کلاب کے شخص بھی پہنچ گئے شکایت لگانے کے لیے کہ حضرت ہمارا آپ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہد تھا اور آپ کے صحابی نے ہمارے دو بندوں کو قتل کر دیا ہے، آپ نے ان کو بلایا، وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں چونکہ ایک جہادی سفر سے آ رہا تھا اور جہاد ہی میرا مشن تھا، میں نے ان کو جب للکارا تو یہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے کہ ہم قبیلہ بنو کلاب کے ہیں، ہمارا جناب کے ساتھ عہد ہے جنگ بندی کا، تو میں ان کو نہ مارتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قتل خطا ہو گیا ہے، لہذا ہم آپ کو ان دونوں بندوں کی دیت دیں گے۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن دیت دو بندوں کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے، مختلف عمر میں، بنت مخاز، بنت لبون، جزا، حقہ، مختلف تعداد اور گنتی میں 100 اونٹ ایک مقتول کی دیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ ہمارا معاہدہ چلا رہا ہے کہ ان پر کوئی مشکل آئی تو ہم ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو وہ ساتھ دیں گے، یہی معاہدہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ لیا اور قبیلہ بنو نذیر کے پاس آپ پہنچ گئے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، مدینہ میں آباد تھا۔ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے کے متعلق معاہدہ کیا تھا کہ جو مشکل آئے گی سب پر آئے گی، سب شریک ہو کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ آپ اسی معاہدے کے تحت قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے اور انہوں نے بہت استقبال کیا، خوش آمدید کہا، آپ کو ایک جگہ نشست بنا کر دی اور عرض کیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، اس کے متعلق مشورہ کر کے پھر آپ کو آ کر بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے احباب کے قبیلہ بنو نذیر کے قلعے کی دیوار کے سائے کے ساتھ تشریف فرما ہوئی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے. اور یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کچھ غلط نظریہ رکھتے ہیں، بس یہاں سے آپ تشریف لے جائیں. انہوں نے آپس میں جا کر یہ مشورہ کیا تھا کہ کوئی بڑی سی چٹان قلعے کی دیوار کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اس چٹان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعوذ باللہ پھینکتے ہیں، جس سے آپ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے اور یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی. پھر یہی وجہ ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا. دشمنوں کو اپنے نقض عہد بھول جاتے ہیں. جب مسلمان اپنی کوئی دفاعی ترتیب کرتے ہیں تو پھر دشمن مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. جب ایک نقض عہد تھا ایک شہر میں رہنے کا، آپ تشریف لے گئے، وہ یہ کہتے کہ حضرت حالات کمزور ہیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا کر سکتے ہیں. اس نقض عہد میں قریب بلا کر مشورہ کر کے استقبال کر کے گویا کہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور یہ اس قتل کے مشورے میں قبیلہ بنو نذیر مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. اے ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لاؤ. جبکہ ایک قوم تمہارے بارے میں یہ نظریہ کر چکی تھی، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، وہ آپ لوگوں کا کچھ نہ کر سکے. بس اس نعمت کی قدردانی یہ ہے، اس نعمت پر شکر گزاری یہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو. انسان کو اللہ عزت کی نعمت دے، دولت کی نعمت دے، صحت کی نعمت دے، سکون کی نعمت دے، رزق کی نعمت دے، تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے. یہ ہے نعمت کی شکر گزاری. نعمت کی شکر گزاری جیسے کہ ظاہری جملوں کے ساتھ ہے، ایسی اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی نعمت کی قدردانی اور نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے. یعنی انسان کی زبان بھی اپنے محسن کی قدردان ہو، اور انسان کے اعضاء و جوارح، دل و دماغ کی سوچ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو، یہ نعمت کی قدردانی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ کامل اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اپنے تمام نظام کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے حدیث رسول تلاوت کی. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. حضرت میمون بن زید بن ابی عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور آپ کے زمانے میں نظر میں کمی ہو گئی، جیسے نظر چلی جاتی ہے اور دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، موتیا آ گیا. تو اس زمانے میں تو یوں علاج نہیں تھے. تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت مجھے مشکل ہوتی ہے چلنے میں. تو آپ نے میمون بن زید بن ابی عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لاٹھی دی کہ آپ اپنے پاس رکھا کریں، جب آپ کو کم نظر آئے گا تو یہ لاٹھی آپ کو روشنی دے گی. یہ ہمیشہ اپنے پاس یہ لاٹھی رکھتے تھے. جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس کا واقعہ اور ہے. عشاء کی نماز ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے، اور موسم ابرالود ہو گیا، گرج چمک کی آواز آنے لگی، جیسے سخت تیز بارش آنے لگی ہے، انتہائی تاریکی ہو گئی. آپ مسجد کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص ہے یا نہیں ہے، یا چلے گئے ہیں، بارش آنے لگی ہے، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے تھے۔ انتہائی تاریکی تھی، تو جیسے بجلی چمکی تو مسجد کے سین میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ قتادہ میرے آنے تک گھر نہ جانا، جب میں آؤں گا پھر اس کے بعد گھر جانا، بس یہ جملہ کہہ کہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ گھر سے اپنی لاٹھی لائے، عصا مبارک، اور پھر یہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، فرمایا خذ ھذا یا قتادہ، یہ لاٹھی لے لو، یزیو لکا امامک عشرن و خلفک عشرن، یہ لاٹھی آپ کو روشنی دے گی آپ کے سامنے 10 گز اور آپ کے پیچھے 10 گز، یہ لاٹھی سنبھال کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ انتہائی تاریکی میں یہ لاٹھی میں ساتھ لے کے گیا اور مسلسل یہ روشنی دیتی گئی، میں نے اپنی زندگی میں اس کو سنبھال کے رکھا، جب بھی ایسی تاریکی میں مجھے روشنی کی ضرورت پیش آئی تو اس لاٹھی سے کام لیا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اسی طرح انتہائی تاریکی کا سامنا ہوا، ہم نے عرض کیا کہ حضرت کچھ نظر نہیں آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ یوں کر کے شہادت کی انگلی یوں اٹھائی تو فرمایا کہ اب نظر آ رہا ہے، وہ آپ کی شہادت کی انگلی پورے اس قافلے کو روشنی دینا شروع ہو گئی، فرمایا آپ نظر آ رہا ہے، اپنا سامان وغیرہ دیکھ لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ برکات، یہ من جانب اللہ عنایات تھی جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں گرفتار ہو گئے، اور بھی بہت سارے مشرکین مکہ کے بندے گرفتار ہوئے تھے، تو آپ نے سب کے اوپر فدیہ مقرر کیا کہ تمام قیدیوں پر 40-40 اوقیہ فدیہ ہے، وہ جمع کرائیں اور ان کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن اپنے چچا کو کہا کہ آپ نے فدیہ 100 اوقیہ جمع کرانا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کو کہا کہ آپ نے 80 اوقیہ جمع کرانے ہیں۔ بعد میں تو یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس نے جو آپ کے چچا ہیں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا جی، جب جنگ کے لیے آ رہے تھے، بھتیجے کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو ام فضل کو 2 سونے کی اینٹیں کس نے دی تھیں؟ اپنی بیوی کو تم نے 2 سونے کی اینٹیں دیں، وہ کس نے دی تھیں؟ اور یہ کہا تھا کہ اس جنگ میں میں مر گیا تو ان سے گزارا کرنا، اور میں واپس آ گیا تو پھر اور بھی آپ کا خیال کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے دل تو پہلے بھی یہ چاہتا تھا کہ اپنے بھتیجے کی بات مان جاؤں، لیکن آج اس آپ کی خبر سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس واقعتاً ہی وہی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اب سوائے اللہ کے اور کس نے آپ کو بتایا ہے؟ تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم لمن من الاسرى، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو جو قیدی ہیں کہ تمہارے دل میں جو نیکی ہے، جو کہہ رہے ہو، ہو سکتا ہے اسلام میں داخل ہو، یقینی بات ہے اسلام میں داخل ہو، تو اس سے بہتر نیکی اللہ پاک تمہیں عطا کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ سب دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اسلام کا اعلان کیا، جو بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ گئے۔ یوں اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر من جانب اللہ عطا کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تشکیل دے رہے تھے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تشکیل کے بعد آپ دعاؤں میں مصروف ہو گئے اور مسلسل دعا مانگتے رہے، اور ایک جملہ بار بار دہراتے تھے اپنی دعا میں۔ فرمایا، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، آج اس مقام پہ اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، اے میرے معبود، یہ میری مختصر سی پونجی اگر اس مارکے میں آج ہلاک آپ نے کر دی، ہونی تو آپ کے امر سے ہے نہ ہلاکت، بھلے شہادت بھی ہو تو پھر بھی آپ کے امر سے ہی شہادت ہونی ہے، یہ میری مختصر سی پونجی اگر اس مارکے میں آپ نے ہلاک کر دی تو پھر میری سوچ یہ ہے کہ لم لا توبد فی الارض ابدا، پھر روئے زمین پر صحیح معنی میں آپ کا نام لینے والا، آپ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ادھر آیت نازل ہو گئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اے نبی، پریشان ہم آپ کو نہیں ہونے دیں گے، آج اس پہلے مارکے میں، یہ یوم الفرقان میں، مقام بدر میں، اس پہلے مارکے میں ہم نے حق و باطل کو جدا کر دینا ہے، حق کو فتح عطا کرنی ہے، باطل کو مغلوب بنا دینا ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، آج حق کا بول بالا ہو جائے گا، ظاہری اعتبار سے، فوجی قوت کے اعتبار سے بھی آج حق کا بول بالا ہو جائے گا، اگرچہ کافر پریشان ہوتے رہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، آپ کی دعا کو، آپ کے رونے کو، آپ کے آنسو بہانے کو، آپ کی گریہ زاری کو میدان بدر میں جو آپ نے کی ہے، آپ کے رب نے قبول کر لی ہے، اور اس قبولیت کا نقد مظاہرہ اللہ رب العزت یوں کر رہے ہیں کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ایک ہزار لشکر اپنے آخری نبی کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے فرشتوں کا بھیج رہا ہوں، ایک ہزار لشکر کے دو لیڈر ہوں گے فرشتوں کے، ایک ہزار لشکر کے دو قائد ہوں گے، ایک جبرائیل قائد ہوگا اور 500 فرشتے اس کے زیر نگرانی جنگ کریں گے، ایک جھنڈا جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے ماتحت 500 فرشتے آپ کی مدد کے لیے لڑیں گے، اور ایک جھنڈا میکائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے زیر تحت 500 فرشتے آپ کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ یہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی اور اسی میں یہ گرفتار ہوئے اور پھر فدیہ دے کے آپ نے چھوڑا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف فرما ہے اور اس غزوے میں کافی وقت خرچ ہوا ہے، قلعے ایک فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، اور اس میں آپ کے احوال کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان بھی ہوتے رہے۔ اس میں ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا طریقہ کار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا عجیب ہے، کتنی شفقت غالب ہے آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے جو میرے ساتھ جڑ جائے نا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں کیا کام کرتے تھے؟ عرض کیا، حضرت میں بکریاں چراتا تھا، تو جو مال غنیمت کی بکریاں تھیں، آپ نے اس دیہاتی شخص کو یہ فرمایا کہ آپ ان کا خیال رکھو اور چراؤ، چنانچہ یہ چرانے لگ گئے۔ فتح ہو گیا خیبر سارا، کچھ تھوڑا ہی حصہ رہتا تھا، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس میں اس دیہاتی کا حصہ بھی رکھ لیا جو بکریوں کی نگرانی کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ وہ شخص آ گیا، آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے مال غنیمت کا، آپ بھی بیت المال کا ہی کام کر رہے تھے۔ تو عرض کرنے لگا کہ حضرت، میں تو اسلام اس لیے لایا ہوں کہ دنیا میں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور آخرت میں آپ کے ساتھ جنت مل جائے، میں ان بکریاں اور اس مال غنیمت اور اس طرح کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں رکھتا ہوں، نہ میری ضرورت ہے، میں جہاد میں شہید ہونا چاہتا ہوں، زندگی کی دو ہی تمنائیں ہیں، ایک آپ کا دیدار تھا وہ نصیب ہو گیا، اب آخرت میں آپ کی معیت میں جنت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاد کرو، شہید ہو جاؤ گے تو یہ مقام بھی مل جائے گا۔ یہ شخص جہاد کے لیے نکلا، جو تھوڑا سا علاقہ ابھی خیبر کا رہتا تھا، اور اسی میں وہ سارے جمع ہو چکے تھے جو ان قلعوں سے بھی بھاگ بھاگ کر جو زیادہ پہلوان تھے نا، وہ سب اس میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ شخص شہید ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کی طرف جب تشریف لے گئے تو اس دیہاتی صحابی کو آپ نے پہچان لیا، اور صحابہ کرام نے اتنا نہیں پہچانا۔ تو آپ نے اس وقت اس دیہاتی صحابی کے لیے میدان خیبر میں ایک دعا کی، فرمایا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا وانا علی ذلک شہید، اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ آپ کا عبادت گزار بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، آپ کے راستے میں ہجرت کر کے میرے پاس پہنچائے، قتل شہیدا, اس مارکے میں شہید ہو گیا ہے. وانا علی ذالک شہید, اور میں اس کے ایمان پر, اس کے اخلاص پر, اس کی شہادت پر میں خود گواہ ہوں. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور اصحاب کی کر رہا ہوں کہ یہ شخص آپ کی شفقت, مہربانی, تبسم کو دیکھ کر فریفتہ ہوا ہے, اور آپ کی اخلاق کی تلوار بڑی تیز تھی. یہ تلوار تو دوستو مجبوراً چلائی گئی جب دشمن اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے. مدینہ طیبہ کو نیست و نابود کرنے کا دشمن نے پروگرام بنایا تھا. آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا مانگا, جب یہ اطلاع ملی تو پورے مدینے کا آپ نے احاطہ کیا, پورے مدینے کا, اور یہ سست گھوڑا تھا. آپ کی برکت سے یہ ایسا چست اور مضبوط ہوا کہ آپ مدینے کا چکر لگا کر صحابہ کو اطلاع دی کہ بے فکر ہو کر آرام کرو, کوئی دشمن مدینہ کے ارد گرد قریب میں نہیں ہے, اور یہ گھوڑا تو سست نہیں, یہ تو سمندر ہے. کانا بحرن, یہ تو سمندر کی موجوں کی طرح تیرتا ہوا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو, مسلمانوں کو دشمن اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتا تھا. تو پھر گھر میں بھی اگر کوئی دشمن حملہ کرے, اس کا دفاع نہ کیا جائے, تو یہ تو بغیرتی ہے, بزدلی ہے. یہ تلوار جو چلی لوہے کی, یہ مجبوراً چلی. اگر یہ تلوار چلنی ہوتی اس طرح تو مکہ کے 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اجازت ہی لیتے رہے کہ حضرت ہم کب تک پستے رہیں گے, خدا را ہمیں اجازت دیجئے, ہم کچھ تو کر سکیں گے. آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے. لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے. یہ دشمن مسلمانوں کو اپنے ملک میں بھی رہنے نہیں دیتا. یہ دشمن ایک ہی چیز سے ٹھیک ہوتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے. آپ کو جہاد والا نبی, یہ لقب ہے نا آپ کا, جہاد والا نبی. جب مسلمان جہاد کی کوشش کو چھوڑے گا تو دشمن مسلمان کو اپنے گھر میں بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گا. سوئے رہو حکمرانوں ہمارے, سوئے رہو بادشاہوں اور باشندوں, فوجیوں, پولیس, تمام نوجوانوں, جب تک تم سر بکف ہو کر میدان عمل میں جہاد کے لیے نہیں اترو گے, اس وقت تک دشمن اطمینان سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا. یہ بیٹھتا ہی تب ہے کہ جب مسلمان قوت کے ساتھ میدان میں آئے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ شخص آپ کے اخلاق پہ عاشق ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے. آپ کے اخلاق کی تلوار بڑی غالب رہی ہے, یہ دوسری تلوار مجبوراً چلائی گئی ہے. زید بن سعنہ یہودی ہے, بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب, اوصاف, خوبیاں, بشارتیں, علامات پڑھی تھی. ساری علامتیں میں دیکھ چکا تھا, دو علامتیں رہ گئی تھیں. میں ہر روز آتا تھا, بیٹھتا تھا, مجلس میں جاتا تھا, گفتگو سنتا تھا, لیکن ان دو علامتوں میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ آزما سکوں, دیکھ سکوں, پڑتال کر سکوں. وہ دو علامتیں یہ تھیں کہ اس نبی کی حلم بردباری, اس نبی کا حوصلہ اس کے غصے پر غالب رہے گا. لوگ برا بھلا بھی کہہ دیں گے, سختی بھی کر لیں گے, گلے شکوے بھی کر لیں گے, اس نبی کے چہرے سے تبسم ہی نکلے گا. یہ ایک خوبی تھی. اور دوسری یہ کہ وقت زیادتی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو, بالفعل زیادتی ہو رہی ہو تو تب بھی آپ کا حوصلہ غالب رہے گا، حوصلے میں کمی نہیں آئے گی. ایک تو عمومی فضا میں آپ کا حوصلہ غصے پر غالب رہے گا، اور ایک جب کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو تب بھی آپ کے حوصلے میں کمی نہیں آئے گی. آپ تندخو ہو کر اور غصب والے جملے نہیں ارشاد فرمائیں گے. میں بیٹھا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، لیکن ان دو باتوں میں میں نہ پہچان سکا. کوئی واقعی سامنے نہیں ہوتا تھا، تبسم تو ہر وقت ہی دیکھتے تھے. ایک وقت آ جناب کو غلے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے فرمایا کسی سے ادھارا لے لو پھر دے دیں گے. تو میں نے کہا جی میں ادھارا دے دیتا ہوں. دے دیا ادھارا اور باقاعدہ طے ہو گیا کہ فلانی تاریخ کو یہ غلہ یا اس کے جو اتنی رقم ہے وہ آپ کو مل جائے. لیکن وہ ابھی دن نہیں آئے تھے، ایک جنازے میں آپ تشریف لے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ کی قمیض کو زور سے پکڑ لیا کہ بنو عبد المطلب تمہارا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے قرضے لو اور ان کو نہ ادا کرو، تمہارا طریقہ یہی ہے، تم یوں ہی برے لوگ ہو. میرے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اپنے اس بھنور میں ایسے گھومنے لگی سرخ ہو کر جیسے کشتی سمندر کے بھنور میں پھنس کر گھومتی ہے. کبھی مجھے دیکھیں، یہ زید بن سانہ کہتے ہیں، کبھی مجھے دیکھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں، لیکن آپ کے چہرے پہ تبسم ہے. فرمایا دے دیں گے، کوئی بات نہیں دے دیں گے. حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ حضرت اس نے بے ادبی کی اور اس کا وقت بھی ابھی پورا نہیں ہوا، آپ خود فرما رہے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں عمر، اس کا حق ہے، یہ سختی کر سکتا ہے. آپ یہ کرو کہ اس کو کہو کہ بھائی آرام سے مانگو، ادب کا خیال رکھو، اور مجھے یہ کہو کہ حضرت ہم ادا کر لیتے ہیں، کتنا ہے یا آؤ ادا کرتے ہیں، سختی نہ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں ادا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کا اتنا دینا ہے اور اس کو 20 سا زائد دے دینا کہ جو اس کے ساتھ آپ نے سختی کی اور اس کو آنکھیں دکھائی ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے. یہ شخص گئے حضرت عمر کے ساتھ، اپنا وہ وصول کر لیا، وہ فالتو بھی وصول کر لیا، اور پھر حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. عرض کیا اللہ کے رسول، نہ میں نے قرضہ لینا تھا نہ دینا تھا، ایک مدت کی آزمائش تھی، بس آپ کے حوصلے اور حلم کو غالب دیکھنا تھا، غصے پر وہ دیکھ لیا ہے، یہ غلہ بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اس کو پڑھائے. یہ زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک زید بن دسنا ہیں جن کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا تھا، حضرت خبیب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن دسنا کو، وہ جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہ حضرت خبیب اور زید بن دسنا ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، مشرکین مکہ نے ان کے لیے پروگرام بنایا کہ ان کو سولی پہ لٹکائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح چاہیے تاکہ میں اپنی صفائی ستھرائی کر لوں، شہادت ملنے والی ہے. ایک اچھے انداز میں انسان جب کسی کا مہمان بنتا ہے نا تو سج کر جاتا ہے، میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں. شہید تو اللہ کا مہمان ہے نا، قرآن مجید نے اعلان کیا نا، یرزقونا عند ربہم فرحین ولا تقتلوا فی سبیل ولا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ. میرے راستے میں جان کے نذرانے دینے والوں کو مردہ نہ کہو، میرے راستے میں جان کے نذرانے دینے والوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ، یہ اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ زید نے کہا مجھے اسرا چاہیے، شہادت ہونے والی ہے، اللہ کا مہمان بننے والا ہوں، سج کر جاؤں گا۔ اسرا دے دیا، اس مشرکہ خاتون نے اسرا دے دیا، اور اسی کا بیٹا دوران صفائی زید یا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس مشرکہ خاتون کی چیخ نکل گئی دوستو کہ انہوں نے ابھی اس صحابی کو سولی پہ چڑھانا ہے، اور اسی صحابی کی گودی میں سولی پہ چڑھانے والوں کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا چوزا بیٹھا ہوا ہے۔ چیخ نکل گئی مشرکہ خاتون کی، حضرت خبیب نے اس خاتون کو خطاب کر کے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس ہستی کا نام لینے والا ہوں کہ جس کو ہر طرح ستایا گیا اور اس سے عفو درگزر کے پیغام ہی نکلتے رہے، میں ہرگز اس بیٹے کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ وہ خاتون کہتی ہے ایک گودی کے ایک حصے میں وہ ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں حضرت زید کے استرا ہے، اور گودی کے دوسرے حصے پہ انگور رکھے ہوئے ہیں۔ اس ہاتھ سے جو خالی ہے انگور تناول کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا زید یہ انگور کہاں سے آئے، موسم تو مکہ میں انگوروں کا نہیں ہے، کسی فروٹ کا نہیں ہے۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس کے نام لینے والے ہیں اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو سب بے موسم پھل دیے جاتے ہیں۔ میرا کوئی کمال نہیں، جس نبی پر میں نے ایمان لایا اس نبی کے نام کا کمال ہے کہ مجھے گرفتاری میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، گرفتاری کے عالم میں بھی اللہ رب العزت بے موسم پھل کھلا رہا ہے۔ پھر اس کو حرم سے باہر نکالا گیا کہ تجھے سولی پہ چڑھاتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے مشرکین مکہ کو یہ خطاب کر کے کہا مجھے دو رکعتیں ادا کرنے دو کہ زندگی کا آخری کام، میرے آقا نے یہ فرمایا ہوا ہے جس کا زندگی کا آخری کام مچا ہوگا میدان حشر میں یوں ہی حشر ہوگا اس کا۔ دو گانا جلدی ادا کیے، اور پھر اس کے بعد مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا اس صحابی نے میں چاہتا تو لمبے دو نفل پڑھ سکتا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تم لوگ یوں نہ سمجھنے لگو کہ یہ سولی سے ڈر رہا ہے، میں سولی سے شہادت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے جلدی دو گانا پڑھ کر آ گئے۔ سولی پہ لٹکایا گیا۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رضاکار کے ایمان کو آزمانا چاہا، کہا زید یہ تو ذرا کہہ دو کہ میری جگہ پہ سولی میں میری جگہ پہ میرا آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو آپ کو ممکن ہے ہم چھوڑ دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو اونچا کر کے کہا او کم بختو سن لو، تم یہ کہتے ہو کہ سولی کی جگہ پہ میرا آقا ہوتا، یاد رکھو اگر راستے میں کہیں کانٹا ہو اور خطرہ ہم محسوس کریں کہ ہمارے نبی کو چبھ جائے گا، میرے جیسے ہزاروں رضاکار جان کا نذرانہ دے دیں گے لیکن اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن برداشت نہیں کریں گے۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ میری جگہ پہ سولی میں میرا رسول ہو، لگا دو سولی لیکن سن لو میری بات۔ فرمایا فلست بالی حین اقتل مسلما، سولی پہ چڑھ کر پھندا بھی کھینچنے والا ہے اور اللہ کے رسول کا صحابی یہ ترانہ گا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فلستو بالی حین اقتل مسلمن، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو کر شہید کیا جا رہا ہوں۔ فلستو بالی حین اقتل مسلمن علی ای جنب للکان للہ مسرائی، جس حالت میں میرا رب چاہے موت دے دے، سب کو اس نے موت کے پیغامات سنانے ہیں، مجھے میرے رب نے سولی کی شکل میں موت دینی ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءُ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءُ عَلَىٰ أَيِّ أَوْ يُبَارَكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوِمْ مُمَزَّعِ۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور ان ٹکڑوں میں برکت رکھ دے، اسلام کی سربلندی کا پیغام میری شہادت کے ٹکڑوں میں رکھ دے۔ اللہ اگر چاہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور جس شخص نے سوال کیا تھا اس نے صحابی کی استقامت دیکھ کر وہ شخص بھی پھر مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے گھر کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے تھے، گویا خدام کے گھروں میں جانا ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہے۔ دوستو کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کی نظر میں تو وہی ہے جس کی اندر کی پونجی اونچی ہے، تو کیا خبر کون بڑا ہے اور کس کی لو اللہ کے ساتھ کتنی قریب ہے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے، یہی حکم ہے شریعت کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کو آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے اور قیلولی کے لیے لیٹ گئے، تو میں نے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر بھی قطرے پسینے کے نمودار ہو رہے ہیں اور بازوؤں پر بھی، تو امی میری شیشی لے کے آئی کہ حضرت کے ان قطروں کو شیشی میں بند کر دو۔ میں نے کہا امی یہ کیا بات ہے؟ کہا پھر عطر کے طور پر خوشبو کے لیے استعمال کریں گے، دیکھو نا پورا گھر خوشبو خوشبو ہے، بعد میں بھی خوشبو، ابھی اسی راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اسی راہ سے کوئی گیا ہے، پتہ دیتی ہے شوخی نقش پا جس کی۔ حدیث میں آتا ہے آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعض اصحاب سیر نے تو یہ لکھا ہے کہ غلاب آپ کی ذاتی خوشبو ہے، غلاب آپ کی ذاتی خوشبو ہے، آپ کے جسم، آپ کے کپڑوں، آپ کے پسینوں سے ہر وقت غلاب کی خوشبو آتی تھی، لگاتے اکثر عود تھے یا عنبر، لیکن غلاب آپ کی ذاتی خوشبو تھی۔ اس لیے تو امیر شریعت نے یہ بات کہی، فرمایا ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، کہ جنود سائے زلف کی سیامی چکدش، چمن چمن گل نسری زی اکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندہ زرامی چکدش، ببیش گائے جمالش جلال سر بسجود، ببیش گائے جمالش جلال سر بسجود، چے خنداؤ چے تبسم کی شہادت بحضور، صد آفتاب بزیر گلی میر اکشد، زی نور چہرہ کے دمرا کی مامی چکدش، نگاہ کنید ببخت بلند بے وازنے، نگاہ کنید ببخت بلند بے وازنے، کہ از کنار غریبش کی مامی چکدش. ایک بیوہ عورت کی، ایک بیوہ عورت کی نگاہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعوت نکاح دے دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو کیا قسمت اس کی کھلی، اس بیوہ خاتون کی کیا قسمت کھلی کہ اللہ نے اس کے دامن میں سراج منیر دے دیا. ہزار صبح بہار از نگامی چکدش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اللہ نے اتنی چاشنی رکھی تھی، اتنی نورانیت رکھی تھی، آپ کی نگاہ میں اتنی رونق رکھی تھی کہ ہزار بہاروں کو جمع کر دو اس کی رونق کی، ہزار بہاروں کو جمع کر لو ان کی رونقوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی رونق غالب رہے گی. لگتا یوں ہے کہ ہزار بہاریں بھی اپنی رونق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے حاصل کرتی ہیں. چمن چمن گل نسری زی عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندا زرامی چکدش. ہم نے باغوں میں جا کر دیکھا ہے وہاں پھولوں کی مختلف خوشبوئیں آتی ہیں، کئی نرسریوں کو دیکھا ہے خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگی تو ہمیں دنیا کے باغوں اور نرسریوں کی خوشبو کم معلوم ہوئی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ دنیا کی نرسریاں اور حدائق اور باغیچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو حاصل کرتے ہیں. رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی